strategia, jakiej może nie znamy. I wiatr się uspokaja. Dzień polarny już za miesiąc. Dzisiaj około 11:45. Autopromocja. A to już szósta. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Dwie oddzielne ustawy o wiatrakach i cenach prądu zapowiada ministra klimatu. Na nieformalnym posiedzeniu spotka się dziś rząd. Kanada nie wyklucza wysłania wojsk na Ukrainę. Kanadyjski premier przyjeżdża do Warszawy. Jest nowy prezydent Zabrze. Kamil Żbikowski minimalnie pokonał Ewę Weber. Jeszcze dziś nieformalne posiedzenie rządu zostało zwołane w związku z budżetem. Pojawi się też temat energii. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska zapowiedziała przygotowanie dwóch nowych ustaw o wiatrakach i mrożeniu cen prądu. Jak podkreśliła, projekt prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie jest bezużyteczny, bo trafił na 30 dni do konsultacji społecznych. Szefowa resortu klimatu w TVN24 zaznaczyła, że Polska musi postawić na odnawialne źródła energii, by realnie obniżać cenę, nie tylko dopłacać z budżetu. Z Kijowa do Warszawy przyjedzie kanadyjski premier Mark Carney. Przed południem będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Główne tematy to gospodarka i współpraca w zakresie obronności. Szef kanadyjskiego rządu w ukraińskiej stolicy zapowiedział, że Kanada nie wyklucza obecności swoich wojsk na Ukrainie. Mark Carney podkreślił, że mógłby być to element przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla tego kraju. Wspólnie z naszymi sojusznikami, z koalicją chętnych i Ukrainą pracujemy nad sposobami realizacji gwarancji bezpieczeństwa na lądzie, w powietrzu i na morzu. Nie wykluczałbym obecności naszych wojsk. Najważniejszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy powinna być jej silna armia, podkreślił premier Kanady podczas uroczystości Dnia Niepodległości Ukrainy. Ten dzień w Warszawie razem świętowali Polacy i Ukraińcy. Na Placu Zamkowym wręczone zostały nagrody Stand With Ukraine Awards dla Polaków wspierających Ukrainę. Otrzymała ją m.in. Agnieszka Holland. Reżyserka apelowała, by nie ulegać nienawiści. Putin i jego ludzie robią wszystko, żeby nas poróżnić. A zbyt wielu spośród nas, polityków i nie tylko polityków, niektórzy z głupoty, inni z podłości, inni dlatego, że są po prostu agentami wpływów Federacji Rosyjskiej, podpalają tę żagiew nienawiści. Nie możemy temu ulec. Minutą ciszy uczczono wszystkich, którzy zginęli walcząc o niepodległość Ukrainy. Zabrze wybrało prezydenta. Został nim Kamil Żbikowski z Komitetu Lepsze Zabrze. W drugiej turze przedterminowych wyborów pokonał pełniącą obowiązki komisarza Ewę Weber. Różnica była minimalna. Na panią Ewę Weber głosowało 15925 osób. Na pana Kamila Piotra Żbikowskiego głosowało 16031 głosów. Różnica 106 głosów. Informuje przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Paweł Strumiński. Głosowanie w drugiej turze przebiegło bez zakłóceń. Uprawnionych było prawie 117 tysięcy mieszkańców. Wybory ogłoszono po odwołaniu prezydenta Agnieszki Rupniewskiej w majowym referendum. Stołeczna policja zatrzymała 27-letniego Gruzina i pasażera jego auta, 33-letniego Ukraińca, którzy ubiegłej nocy mieli potrącić młodą kobietę na przejściu dla pieszych w centrum Warszawy. Kobieta przechodziła na zielonym świetle. Z urazem głowy trafiła do szpitala. Kierowca był pod wpływem alkoholu, nie udzielił pomocy poszkodowanej i uciekł z miejsca wypadku. Zarządzona obława zakończyła się sukcesem, mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Informacja o tym zdarzeniu, a także o poszukiwanym pojeździe natychmiast trafiła do wszystkich policyjnych patroli pełniących służbę na terenie stolicy. I policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji w Alejach Jerozolimskich zauważyli osobową Hondę, która nosiła ślady pokolizyjne. Mówimy tutaj o uszkodzonej masce, a także rozbitej szybie czołowej. Policjanci zatrzymali ten samochód do kontroli. Za potrącenie pieszego pod wpływem alkoholu grozi do 3 lat więzienia. Jeżeli jednak obrażenia będą ciężkie, kara może wzrosnąć do 8 lat. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza o poranku, trochę gorsza tylko w Cieszynie i Żarach. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie wiatru. Pozostałe 67% z węgla kamiennego i brunatnego. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Przybywa terenów objętych suszą hydrologiczną, panuje niemal w całej części południowo-wschodniej Polski, a także w centrum i na zachodzie. Dziś przewiduje się niskie stężenie pyłków bylic i ambrozji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A czy to już jesień nieśmiało wygląda zza rogu? Może, może. W weekend w Tatrach spadł śnieg i na pewno już nieco inaczej można się poczuć o poranku. Bo jest rześko, bo o tej porze ponad 15 stopni mamy tylko nad samiutkim morzem, poza tym tak do 13. A po południu będzie maksymalnie od 16 na północnym wschodzie i Podhalu do 21 na Opolszczyźnie. Zachmurzenie ma być na ogół małe i umiarkowane, ale na północy i wschodzie kraju okresami wzrastające do dużego i może to oznaczać w tych rejonach opady deszczu i burze. Grupa Bajm w Trójce. Energiczny start, prawda? Zapraszamy do Trójki. Dziś mamy 25 sierpnia i mamy 6.10, więc zaczynamy. Nowy dzień, nowy tydzień i oczywiście poranne ZD3. Anna Regulska, Karolina Gonet, Paweł Turski i Robert Grzędowski obecni. Dzień dobry. Summer 12 to 12. No to dalej energicznie. Raz, dwa, trzy, szybciutko. Zaczynamy nowy tydzień, a w porannym ZD3 nie tylko muzyka. Powiemy dziś m.in. o ważnym elemencie wakacyjnych, no i nie tylko wakacyjnych, wyjazdów. Wiele osób posiada Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, EKUS. Należy pamiętać, że nie pokrywa ona na przykład kosztów leczenia w prywatnych placówkach transportu medycznego czy ratownictwa. Ubezpieczenia, nie tylko zdrowotne, ważne. Przykłady jeszcze przed siódmą. Po siódmej inna ważna sprawa. Powiemy o tym, dlaczego nocna prohibicja to może być całkiem dobry pomysł. Pod moim domem otworzył się kilka miesięcy temu sklep z alkoholem całodobowy i od tego czasu mamy regularnie awantury w nocy. Przyjeżdża policja na sygnale, dźwięk tłuczonego szkła, budzą nas krzyki. Tak wygląda rzeczywistość ludzi, którzy mieszkają w pobliżu takich sklepów. Jak się okazuje, nocna prohibicja działa, a przynajmniej tak mówią statystyki policyjne. No mimo to stolica uparcie broni się przed takim rozwiązaniem. Szczegóły po siódmej. I też po siódmej zapowiedź drugiego meczu polskich siatkarek na Mistrzostwach Świata. Pierwszy, przypomnę, Polki wygrały. 3-1 z reprezentacją Wietnamu. Poza tym news albo fake news, piosenka do wyjaśnienia, rozmowa w trójce i mniejsza gra. No i mam nadzieję Państwa głosy. 2 2 7 3. To oczywiście nasz numer telefonu. Trójka. To Lola Young i Dealer. W Trójce jest 6:21. Przegląd prasy. W Rzeczpospolitej możemy dziś przeczytać o planach rządu w sprawie ustawy wiatrakowej. Przypomnę, ustawę wiatrakową, ale także obniżającą ceny energii zawetował ostatnio prezydent Nawrocki. Rząd w najbliższych dniach ma przedstawić nowe przepisy, zmienione tak, by prezydenta do wiatraków przekonać. Według Rzeczpospolitej w projekcie nie będzie zmniejszenia odległości wiatraków od zabudowań z 700 do 500 metrów. Dokument przed głosowaniem w parlamencie ma być też konsultowany z Pałacem Prezydenckim. Co prawda prezydent po zawetowaniu ustawy skierował do Sejmu własny projekt w tej sprawie, ale według Rzepy pewne jest, że ustawa prezydenta nie zdobędzie w Sejmie większości. Poczta Polska od poniedziałku 25 sierpnia, czyli dziś, czasowo ograniczy przyjmowanie przesyłek zawierających towary kierowane do Stanów Zjednoczonych. To efekt nowych amerykańskich ceł, pisze Business Insider. Nowe przepisy, które opierają się na innym podejściu niż to stosowane globalnie przez Światowy Związek Pocztowy, wejdą w życie dokładnie 29 sierpnia, ale już od dziś Poczta Polska czasowo ograniczy przyjmowanie przesyłek właśnie do Stanów Zjednoczonych. Podobne ograniczenia wprowadziło wiele innych administracji pocztowych w Europie. Jeśli planowali Państwo wysłanie jakiejś paczki do ciotki za ocean, może być problem. Choć zdaje się, że te paczki to raczej w drugą stronę kierowane były. Zostańmy na chwilę w Stanach. Jak Państwa zdaniem można zmierzyć cierpliwość i wytrwałość? W dolarach? Bardzo proszę, ponad 33 miliony dolarów właśnie. Albo inaczej, 164 starty bez zwycięstwa. Albo 30 miejsc w czołowej piątce zawodów bez zwycięstwa. To wszystko liczby, które do wczoraj prześladowały Tommy'ego Fleetwooda, jednego z najlepszych golfistów świata. I jeszcze w lipcu Wall Street Journal pisał o nim: facet, który zarobił 30 milionów nie wygrywając. Ale wczoraj wygrał. Wygrał swój pierwszy tytuł w PGA Tour, czyli w najlepszej golfowej lidze świata. Jeśli będziesz kopał w drzwi wystarczająco długo, w końcu je przebijesz, pisze Yahoo Sports o sukcesie Tommy'ego Fleetwooda. Już nie będą go nazywać Nearly Man, podkreśla portal BBC, a Tommy Fleetwood sam mówi: jestem dumny z tego, co osiągnąłem wcześniej, wygrywałem czy przegrywałem i tak jestem dumny z mojej kariery do tej pory. No cóż, 33 miliony piechotą nie chodzą. Przepraszam, 43 miliony, bo za wczorajsze zwycięstwo zainkasował 10. Trzeba było trenować golfa. Długo czekał Tommy Fleetwood na pierwsze zwycięstwo w PGA Tour, a ile poczekamy na koniec życia na ziemi? Takie pytanie. To znaczy, niekoniecznie my tego końca doczekamy. Wirtualna Polska pisze o ustaleniach naukowców z NASA. Przeprowadzili oni złożoną analizę przy użyciu superkomputera i ustalili, że zmiany w atmosferze i ewolucja Słońca przyczynią się do zakończenia życia na Ziemi dokładnie... Już mówię, tylko dodam, że główną przyczyną będzie przekształcenie atmosfery bogatej w tlen w atmosferę bogatą w metan i będzie to... Jeszcze dodam, że to ustalenia NASA oraz Uniwersytetu Toho w Japonii, tak dokładniej. Więc Ziemia będzie niezdatna do życia za miliard lat. Dokładnie w 1 2021 roku. Tak policzyli i tak im wyszło. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. Tylko teraz kup dwa zeszyty lub wybrane artykuły papiernicze School and Office lub Pepco Colors, a trzeci dostaniesz gratis. O szczegóły i regulamin promocji pytaj w sklepach. Pepco. Szkoła niskich cen. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Chyba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Chyba Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze sylwetka. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Teraz deser ryżowo-owocowy Łowicz. 36 tubek po 100 gramów. Różne smaki, tylko 65,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 77,38. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Zabrze ma nowego prezydenta. W drugiej turze wcześniejszych wyborów zwyciężył Kamil Żbikowski. Zdobył 50,17% głosów. Pełniąca obowiązki komisarza Ewa Weber otrzymała 49,83% podała Miejska Komisja Wyborcza. Uprawnionych do głosowania w 140-tysięcznym Zabrzu było prawie 117 tysięcy mieszkańców. Polska waluta jest najsilniejsza w historii, ocenia Gazeta Wyborcza i podkreśla, że złoty jest znacznie silniejszy niż wynika to z tabel kursów w kantorach. Tym, co przesądza o sile waluty, nie jest wartość nominalna, ale skorygowana o inflację i odniesiona do wartości walut partnerów handlowych, podkreśla Wyborcza. Dzięki sile złotego Polacy mogą taniej tankować i taniej wypoczywać za granicą. Nie udała się próba kradzieży drewnianej donicy z ozdobnymi krzewami stojącej na krakowskim rynku. Jak informuje Straż Miejska, monitoring zarejestrował mężczyznę, który zabrał kwietnik. Wysłani na miejsce strażnicy szybko go odnaleźli. Nie doszły złodziej przeprosił i przyjął mandat, a potem odniósł donicę na miejsce. Pełny serwis Trójki o 7:00. Ważne, że odłożył w to samo miejsce. Słońce za oknem, więc może się nagrzeje, bo poranek taki raczej nagrzeje się dziś do kilkunastu, może 20 stopni. Według prognoz najcieplej ma być na Opolszczyźnie. I na ogół słonecznie, choć na północy i wschodzie możliwe więcej chmur i deszcz. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 28,5 minuty siódma. See? Give It To Me, czyli Cerón oraz Christine and the Queens. Znakomity kawałek, a przy okazji propozycja do listy. Można głosować na te propozycje na lpt.polskieradio.pl. Zresztą znajdą Państwo w zestawie do głosowania także następny utwór i to już coś z naszego podwórka. Nowość od Błażeja Króla. Chcesz, to leć. Za nisko, żeby spać, co ma wisieć, nie utonie. Nie musisz się dziś bać, modlitwy głodne dłonie. Gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. I jak chcesz, to telefonie, dziwne miejsce, dziwny czas, pulsujące wolno skronie. Myśli niepokoją tak, modlitwy głodne dłonie. Gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. Puste miejsce za blokami, gdzie od lat nie rośnie nic. Tam zakopię i zapomnę. We śnie pytaj, szkoda krwi. Modlitwy głodne dłonie. Gorzkie myśli zabierz z głowy. Czas spać. I jak chcesz, to leć. Ale wiedz, że nie złapię cię w locie. Wyjazd wakacyjny nie zawsze musi oznaczać same dobre doświadczenia. Bywa, że w drodze na urlop zepsuje się nam samochód, ktoś trafi do szpitala lub, nie daj Boże, utknie w górach. Za każdym razem, jeśli to za granicą, może się to wiązać ze sporymi kosztami, które mogłyby pokryć firmy ubezpieczeniowe. Mogłyby pod warunkiem, że skorzystamy z takich polis. Kuba Witkowski. Wiedzą Państwo, co to ferraty? Nie? Proszę posłuchać. Drogi w skałach, zabezpieczone często stalowymi linami, gdzieś tam drabinki, klamry i tak dalej, które wymagają określonych umiejętności. Wyjaśnia Mateusz Bik, miłośnik włoskich Dolomitów. Trochę się trzeba umieć wspinać, trochę trzeba pamiętać, że tam jest duża ekspozycja. Trzeba mieć uprząż, lążę, którą się człowiek wpina w linę, czy gdzieś tam w elementy zabezpieczające takie trasy. Niestety włoskie Dolomity słyną też z wypadków. Tych śmigłowców dziennie lata kilka, tylko w miesiącu, tak, od 21 czerwca do 23 lipca, Tutaj zginęło ponad 80 osób, także to są cyfry, które naprawdę robią wrażenie. Przyznam się, że nie chciałbym być, i to pod każdym względem, w skórze tego, który musi o taką pomoc poprosić. To są koszta sięgające nawet 120-140 euro za minutę lotu helikoptera. Dlatego pan Mateusz wykupił specjalne ubezpieczenie, ale nie każdy to robi. Wiele osób posiada Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, EKUS. Artur Dziekański z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Należy pamiętać, że nie pokrywa ona na przykład kosztów leczenia w prywatnych placówkach, transportu medycznego czy ratownictwa. Karta EKUS działa tylko na terenie Unii Europejskiej i na określonych zasadach. Karta EKUS dotyczy ubezpieczenia w danym kraju, w którym przebywam. Rafał Ślisz z podkarpackiego oddziału NFZ. Wypowiedź dla Polskiego Radia Rzeszów. Zatem jeśli ubezpieczony Niemiec dopłaca za pobyt w szpitalu, to my z kartą EKUS również dopłacimy. Jeśli wystawiana jest tam receptę na Słowacji i ubezpieczony Słowak dopłaca 1 euro do takiej recepty, to my też dopłacimy. Zatem karta EKUS dotyczy takiego ubezpieczenia, w jakim kraju przebywamy i takich zasad w tym kraju, jakie są tam ustalone. Coś wie o tym pani Justyna, która właśnie wróciła z urlopu pełnego przygód, i nie były to włoskie ferraty. Jej córkę w Austrii po prostu ugryzła osa. Było podejrzenie wstrząsu, dziecko na sygnale trafiło karetką do szpitala. W przypadku córki tutaj akurat karta EKUS objęła koszty tej usługi. Nie otrzymaliśmy do tej pory żadnej faktury, żadnego dokumentu nawołującego nas do zapłaty. Gdyby EKUS nie zadziałał, pani Justyna i tak miała na wszelki wypadek dodatkowe, choć tylko standardowe ubezpieczenie turystyczne. To ubezpieczenie nie pokrywa takich sportów, jak na przykład chodzenie po ferratach, czy zejście ze szlaku i uprawianie czegoś więcej niż takie absolutnie standardowe aktywności. Do tego potrzeba specjalnego ubezpieczenia, a te są dostępne tylko w wybranych firmach, często współpracujących na przykład z organizacjami alpinistycznymi. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne to nie jedyne, o jakim warto pomyśleć podczas wyjazdu, zwłaszcza zagranicznego. Przydać może się polisa OC w życiu prywatnym, to na przykład gdyby dzieci lub pies wyrządziły jakieś szkody w hotelu. A jeśli wybieramy się samochodem, to warto posiadać assistance. Jeśli ten samochód odmówi posłuszeństwa, to ubezpieczyciel zapewni auto zastępcze i lawetę, oczywiście na określonym dystansie, ale to zawsze coś, bo koszt holowania z zagranicy do Polski, no wiadomo, może sięgnąć nawet kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. To tak ku przestrodze, bo może ktoś wypoczynek ma dopiero w planach. Wybierają się państwo na wywczas po sezonie 22 i 7 trójek. Nie śpię, bo oglądam tenis. Hasło obowiązujące. Rozpoczął się wielkoszlemowy US Open na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku. Niestety już pożegnała się z turniejem singlistek Magda Linette, ale szczegóły tych sportowych rozstrzygnięć oczywiście w serwisie 5 minut po 7. I ja tymczasem mam dla Państwa historię podawaczy piłek. No tak to niezbyt fortunnie po polsku brzmi. Ball crew, czyli ta cała ekipa, która zajmuje się podawaniem piłek zawodniczkom i zawodnikom. Okazuje się, że ta grupa na właśnie US Open to jest najbardziej elitarna z wszystkich turniejów wielkoszlemowych. 1600 osób zgłosiło się w pierwszym etapie rekrutacji. Musieli odpowiedzieć na pytania w ankiecie dotyczącej wiedzy tenisowej. Potem 480 osób zaproszono na testy sprawnościowe i z tych 480 zostało tylko 80. I ta grupa debiutuje w tegorocznym turnieju. Reszta miejsc została zarezerwowana dla podawaczy z doświadczeniem z lat minionych i dobrą reputacją. A dodatkowo nowojorski turniej rekrutuje osoby od 14 do niemal 70 roku życia. To nie są tylko nastolatkowie, jak na pozostałych wielkich szlemach. I dodatkowo na tych pozostałych to praca wolontariatywna, a tutaj US Open płaci. Dokładnie $17 za godzinę. To chyba sporo. I quit holding the door, I didn't notice it changed. I was so immature when not playing a game. So why are you keeping the score? We got kids of our own, we're not kids anymore. So I put the blame on, blame on. For myself, I saw the damage I'd done. I needed someone to tell, but you were never alone. Why can't you be like your friends? I never said that it doesn't mean anything, but now we're on the attack. I've wallowed in shame, I've made my defense. Honesty is a pain, and I don't want to resent. Cause you were holding the keys, will you forgive and forget? I'm down on my knees, so I put the blame on. Jest 6.50, więc sprawdzamy to. News czy jednak coś przeciwnego? Piotr Łodej. News albo fake news. Aha, wywóz śmieci w Lubaczowie, czterokrotnie droższy i do tego kolejny szary worek, tym razem na popiół. Czego to jeszcze nie wymyślą? Jak słyszę te komentarze, to muszę spytać eksperta, czy to nie fake? A naszym gościem jest Filip Piotrowski, ekspert do spraw gospodarki obiegu zamkniętego Waste Free Oceans. Witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jedna z podkarpackich gmin wprowadziła nową frakcję odpadów i rozpoczęła kontrolę poprawności segregacji, to prawda? Zdecydowanie tak. To rzeczywiście dobry pomysł. W ogóle skąd taki pomysł? To jest bardzo dobry pomysł, bo popiół z pieców bardzo często zanieczyszcza inne frakcje, na przykład szkło. I wtedy to szkło nie nadaje się już do recyklingu, w związku z tym nie jest zaliczane do poziomów recyklingu gminy, a szkło jest ciężkie. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli popiół trafi też do odpadów jak odpady z tworzyw, to też się zanieczyści na tyle mocno, że nie trafią do recyklingu. Więc to jest świetny pomysł, który spowoduje, że więcej odpadów będziemy mogli poddawać recyklingowi. Ten szary worek na popiół kominkowy to kolejny krok w stronę ekologii, czy raczej sygnał, że system segregacji w Polsce wymaga poważnej korekty? I to, bo z jednej strony rzeczywiście to pokazuje, że gminy mają problem z poziomami recyklingu i muszą podejmować działania, które te poziomy zwiększą. I to jest przykład takich działań, zresztą bardzo dobry. Ale z drugiej strony zdecydowanie też jest to działanie w kierunku wzrostu poziomów recyklingu, bo spowoduje, że będą mniejsze poziomy zanieczyszczeń pozostałych frakcji odpadów. To, co rozgrzało internautów, to także te podwyższone rzekomo opłaty za gospodarowanie odpadami. W razie stwierdzenia nieprawidłowej segregacji gmina może wszcząć takie postępowanie administracyjne, które może skutkować, no właśnie, tak jak w tym przypadku, czterokrotnym zwiększeniem opłaty? Oczywiście, że może i zdecydowanie powinna, bo jeśli nie będzie tego robiła, to tak naprawdę daje przyzwolenie mieszkańcom na tylko udawanie, że segregują. A jeśli zaczyna to sprawdzać, jeśli zaczyna patrzeć, co wyrzucamy w naszych workach, jeśli to jest kontrolowane, no to wtedy przestaje się dawać to przyzwolenie na brak segregacji i zaczyna się mówić o prawdziwej selektywnej zbiórce odpadów. Tutaj pojawia się też taki zarzut, że wprowadzenie nowych worków i kontroli ma przede wszystkim charakter kary, nie niesie za sobą korzyści ekologicznych, to prawda? Zdecydowanie jest to ruch w dobrym kierunku, a kary są potrzebne, żeby przekonać mieszkańców do tego, żeby przyłożyli się i nie wyrzucali dalej popiołu nie tam, gdzie powinni. Myśli pan, że za działaniami Lubaczowa pójdą inne gminy, które również mogą wprowadzić własne frakcje odpadów wykraczające poza rozporządzenie ministra? Wydaje mi się, że tak, szczególnie jeśli gminy zaczną zauważać, jak bardzo wysokie są kary za niespełnienie poziomów recyklingu, a to się wydarzy już z końcem tego roku. Więc wydaje mi się, że tak, że inne gminy pójdą w tym kierunku, bo trochę nie mają wyboru. Przypomnę, naszym gościem jest Filip Piotrowski, ekspert do spraw gospodarki obiegu zamkniętego Waste Free Oceans. Dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję bardzo. Polecamy państwu podcasty Trójki, tam dalsza część naszego spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Zapraszamy do serwisu podcastowego. Za 7 minut, 7 o 7 w Trójce, serwis Sport i Pogoda, a teraz Chapel Round. Counting down all of the days till you're just another girl on the subway. Another day, and it's not all right.